ั้งใจบัดนี้เรามาพร้อมเพียงกันบ้างไม่พร้อมเพียงกันบ้างก็ไม่เป็นไรผู้ใดอึดอัดยืดหยัดผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตั้งใจคนไม่ตั้งใจทำอะไรก็ไม่สำเร็จอันนี้ก็นับว่าเป็นคุณธรรมอันหนึ่งนะจำเอาไว้ทำอะไรแล้วมันต้องตั้งใจลงให้แน่วแน่เช่นนั้นมันจึงสำเร็จประโยชน์ลงได้ถ้าไปทำใจลอยๆไปแล้วไม่ตั้งใจลงไปจริงจังแล้วมันก็บกพร่องเลยนะการงานต่างๆมันลุล่วงไปไม่ได้เช่นรักษาศีลก็เหมือนกันนะถ้าไม่ตั้งใจสังวรจริงๆศีลก็บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ตั้งใจลงจริงๆจิตจะสงบไม่ได้เลยความตั้งใจก็หมายถึงตั้งสตินั่นเองแหละตั้งสติกำหนดใจตัวเองว่าให้มันเป็นปกติอยู่ไม่ให้มันหวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆที่มันผ่านมาทางตาทางหูเป็นต้นมื้อนี้นะเรามีสติควบคุมจิตไว้อย่าให้มันหวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามนะเราต้องทำจิตให้เป็นกลางอยู่ให้ได้นี่การฝึกตนมันต้องอย่างนี้ไอ้เรื่องสมาธินั่นนะเราเรียนหนังสือนัมบกวาดนะเราก็รู้กันอยู่ไม่ใช่เหรอสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นนี่แต่มันจำลวกๆไปเฉยๆเลยมันไม่ได้คิดตรองให้ละเอียดผู้ศึกษาส่วนมากเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าศึกษาไปแล้วพิจารณาตามไปมันก็รู้ความหมายได้ถ้ารู้ความหมายได้ก็พยายามทำใจให้มั่นสิบัดนี้นั่นแหละถ้าเมื่อเราพยายามทำใจให้มั่นมันก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิจิตอยู่เรื่อยไปไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิสงบจิตอยู่เวลานั่งสมาธิเท่านั้นเวลาไม่นั่งสมาธิจิตก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นนี่การฝึกจิตมันต้องอย่างนั้นให้เข้าใจความหมายอย่างนั้นเมื่อเข้าใจความหมายแล้วต่อจากนั้นไปก็มีสติอยู่เรื่อยไปคอยควบคุมจิตตัวเองอยู่เสมอไปถ้าว่ามันเผลอวันไหวอย่างนี้ก็รู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่อธิษฐานใจใหม่ต่อไปเราจะไม่วันไหวอย่างนี้นะถ้าว่าผู้ใดเมื่อเผลอไปแล้วจิตใจหวั่นไหวไปแล้วก็ปล่อยให้มันหวั่นไหวไปเรื่อยไม่รู้ตัวไม่อธิษฐานใจอย่างนี้มันก็หวั่นไหวไปเรื่อยๆล่ะทีนี้นะนั่นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฝึกใจตัวเองแบบนั้นนะถ้าผู้ที่ตั้งใจฝึกตัวเองจริงๆแล้วก็อย่างว่านั่นแหละเมื่อทนเผลอไปก็รู้ว่าตนเผลออย่างนี้นะก็ตั้งสติใหม่อธิษฐานใหม่เอาต่อไปเราจะไม่เผลอเราจะตั้งสติสำรวมจิตให้มั่นอยู่ในความดีเราจะตั้งสติให้มั่นอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมารมณ์จะพยายามกำหนดรู้อาการทั้งสี่นี้อยู่นี่สติปัฏฐาน4นี่ก็อย่าไปลืมอย่าประมาท ้องมันตรวจตราให้แจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอไม่อย่างนั้นมันก็ลืมแหละ เมื่อมันลืมแล้วมันก็หวั่นไหวสิเช่นอย่างว่าเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอย่างนี้นะแทนที่จะนึกว่าอ้าวเวทนานี่ก็สักว่าจะเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามันนึกไม่ได้เลยคนหลงอ่ะนั่นน่ะถ้ามีตะวันไว้มีแต่ดิ้นรนไปตามทุกขเวทนานั้นอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าขาดการสำรวมจิตขาดสติสัมปชัญญะเมื่อถึงคราวขับขันมาอย่างนั้นนึกไม่ได้นึกถึงความจริงไม่ได้การอบรมจิตใจมันก็ใช้ไม่ได้แบบนั้นนะไม่ได้ผลถ้ามันจะได้ผลเราก็สันนิษฐานตัวเองได้จะไปให้คนอื่นนั่นคอยเตือนคอยว่าอยู่นี่ไม่ได้หรอกไม่ได้ทุกคนมันต้องเตือนตัวเองแล้วต้องสันนิษฐานตัวเองว่าตนเองนั่นมีสติปัฏฐานอยู่หรือไม่ตนได้เจริญสติปัฏฐานอยู่หรือไม่นั่นเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องกำหนดรู้เรื่องของตัวเองเช่นตนได้กำหนดเพ่งร่างกายนี่อยู่หรือไม่อย่างนี้นะตนได้กำหนดเพ่งเวทนาอยู่หรือไม่ตนได้กำหนดเพ่งจิตนี่อยู่หรือไม่ตนได้กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจอยู่หรือไม่นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงกำหนดตัวเองกำหนดรู้เรื่องของตัวเองถ้ารู้ว่าตนนั้นระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างได้กำหนดรู้บ้างไม่ได้กำหนดรู้บ้างเช่นนี้ก็รู้ตัวพอรู้ตัวอย่างนั้นก็พยายามกำหนดรู้ในอาการทั้งสี่นี้ให้ติดต่อกันไปกว่านั้นอีกกว่านี้ให้ถี่เข้าไปกว่านั้นอย่าให้มันห่างยืนเดินนั่งนอนอะไรต่ออะไรก็ให้กำหนดรู้อาการของร่างกายนี่ทำเป็นจริงอยู่อย่างนั้นกำหนดรู้เวทนาทั้งสามประการนั้นให้เห็นตามเป็นจริงอยู่เช่นนั้นกำหนดรู้จิตตัวเองนั่นเลยว่าจิตนี่นะก็สักว่าแต่จิตไม่ใช่ตัวตนอะไรอ่ะนี่ถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าว่าโดยสมมุติแล้วมันก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละว่ากันไปพอให้รู้ว่าจิตของตนแต่ถ้าเพ่งเข้าถึงปรมัตถธรรมแล้วไม่ใช่จิตของตนมันมีอันเดียวเมื่อมีอันเดียวแล้วมันก็ไม่มีของใครเลยมันก็ยังว่าอันเดียวมันจะเป็นของใครอยู่นั้นต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตนี่ก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาของมีอันเดียวเมื่อกำหนดรู้อย่างนี้ถึงจิตนี่มันจะได้รับรู้สุขทุกข์อะไรต่ออะไรมันก็ไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาอะไรนี่แหละเราต้องฝึกพยายามให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจก็เหมือนกันแต่คนเรามันก็หลงความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นส่วนมากตนคิดอะไรไปแล้วนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงจังเลยเช่นนี้ถ้าความคิดอันจะเกิดเป็นเหตุให้เกิดความเสียใจเอ้าก็เสียใจไปถ้าความคิดบางอย่างที่ให้เกิดความดีใจความเพลิดเพลินก็ดีอกดีใจเพลิดเพลินมัวเมาไปนี่เรียกว่ามันหลงความคิดของตัวเองอันนี้สำคัญนะเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธ ธรรมารมณ์มันเป็นคู่กับจิตมันเกิดขึ้นกับจิตจิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นแต่จิตเองก็ไม่รู้เท่าอารมณ์ที่ตนคิดขึ้นมันถึงได้หลงยินดียินร้ายไปหลงเสียใจเศร้าโศกไปต่างๆนานาหลงโกรธเกลียดใครต่อใครอะไรไปเรื่อยๆสารพัดแต่มันจะแปรไปเมื่อมันหลงตัวเองแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้ตัวเองอยู่รู้ความคิดความนึกที่เกิดขึ้นกับจิตอยู่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นความคิดทั้งหลายนะถ้าเห็นความคิดทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นมันก็จะไปหวั่นไหวไปตามมันทำไมอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของเที่ยงยั่งยืนเลยนี่แต่คิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ช่างมันมีแต่มันดับไปอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าว่าจิตไปยึดถือเอาไว้แล้วมันจะไม่ดับนะวันนี้นะมันจะหมายเอาไว้อยู่อย่างนั้นแต่มันถ้าพูดถึงความตามความเป็นจริงแล้วมันก็ดับไปของเรื่องมันแต่ว่าจิตใจนั่นที่ไม่ยอมวางไปตามสภาพของมันยังไปสำคัญว่ามันมีตัวมีตนอยู่ในนั้นเลยเรียกว่ามีตัวมีตนอยู่ในความคิดอันนั้นนะมีดีมีชั่วอยู่ในความคิดอันนั้นนะมันหลงอยู่ตรงนี้แหละให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะแก่กล้าหรือถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันก็รู้เท่าทันความคิดอันนี้แล้วก็ไม่หวั่นไหวไปตามทีนี้ความคิดอันใดที่มันเป็นบาปอกุศลรู้แล้วก็ไม่คิดมันต่อไปธรรมดานะผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่นะอันกิเลสนั่นแหละมันปั่นจิตให้คิดเป็นอกุศลขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าสติมันกำหนดรู้ได้ว่าความคิดอย่างนี้เป็นอกุศลมันก็กำหนดละกันไปเตือนตนเองเข้าไปเราจะไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปนะเพราะความคิดเช่นนี้มันเป็นบาปอกุศลนี่เมื่อมีสติรู้ทันอย่างนี้นะมันก็เตือนตนอย่างนี้พอเตือนตนไปมันก็รู้ตัวแบบนี้นะรู้ว่าความคิดเช่นนั้นมันเป็นบาปมันก็ไม่คิดขึ้นมาอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีสติเตือนตนอย่างนั้นนี่มันจะไม่คิดมันจะไม่หยุดคิดนะเมื่อไม่มีสติเตือนตนอย่างนั้นเผลอๆแล้วมันก็คิดทางอกุศลขึ้นมาอีกแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นต้องพยายามเตือนตนไปเรื่อยๆอันตนที่จะละความคิดอันเป็นบาปอกุศลได้ก็เพราะว่าเตือนตนบ่อยๆนี่เองแหละให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าไม่เตือนตนอย่างนี้มันก็จะยึดเอาเหตุแห่งบาปอกุศลไว้ในใจอยู่นั่นบาปอกุศลก็จะไม่ระงับจากจิตใจได้นี่วิธีละบาปให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ไปแล้วบาปมันก็จะหมดไปเองมันอย่างนี้ไม่ใช่นะมันไม่หมดอ่ะมันไม่หมดก็เมื่อมันยังคิดเป็นบาปขึ้นมาเช่นมันโกรธใครขึ้นมาแล้วมันคิดอยากจะตบจะตีอยากจะฆ่าหรืออะไรเหมือนอันนี้ถ้ามันคิดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยความคิดอันนั้นแหละเรียกว่ามันเป็นอกุศลนะนั่นแหละถ้ามันเกิดรักใคร่ใครขึ้นมาแล้วมันอยากได้อย่างนี้มันก็เป็นความคิดที่เป็นอกุศลเหมือนกันนะนั่นแหละสำหรับผู้ประพฤติธรรมขั้นสูงขึ้นไปนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ในภาวะแห่งความเป็นปุถุชนผู้ยังหนาไปด้วยกิเลสอยู่นั่นอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของเขา เรื่องรักเรื่องชังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ก้าวล่วงจากกิเลสเหล่านี้แล้วต้องถือว่ามันเป็นอกุศลกรรมมันถึงจะได้เบื่อหน่ายความคิดอย่างนี้แล้วมันก็ได้กำหนดละกันไปให้พึ่งพากันติดตามความคิดความนึกของตัวเองให้ได้จะไปให้ใครติดตามให้ไม่ได้นะความคิดความนึกความคิดความเห็นของใครใครก็ย่อมรู้เองแหละต้องสันนิษฐานเองว่าความคิดความเห็นของตนน่ะมันตรงต่อธรรมต่อวินัยหรือไม่หรือไม่ตรงเราต้องเอาเทียบกันดูอย่างนั้นนะเมื่อเทียบกันดูมันก็รู้ได้ถ้าพูดถึงว่าธรรมอันละเอียดอย่างนี้นะเพียงแต่วิตกขึ้นไปยินดีนิดหน่อยเท่านี้มันก็เป็นกิเลสแล้วถ้าวิตกยินร้ายนิดหน่อยอย่างนี้ก็เป็นกิเลสแล้วไม่ถึงกับมากหรอก สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนเข้าไปผู้ที่ยังหงาบอยู่นั่นน่ะจนคิดเรื่องบาปอกุศลต่างๆขึ้นมาก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตนคิดเป็นบาปหรือว่ามันเป็นกิเลสก็คิดอยู่ร่ำไปอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้สันนิษฐานดูกิริยาจิตของตัวเองทุกคนว่าความคิดของตนเนี่ยมันหยาบหรือมันอย่างกลางหรือมันละเอียดอย่างไรคิดเป็นบุญก็ดีคิดเป็นบาปก็ดีทุกคนย่อมรู้เรื่องของตัวเองได้นั่นเนี่ย ถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งในความคิดของตัวเองแล้วมันก็ละบาปไม่ได้ดังกล่าวมานั่นเนี่ยแล้วก็ทำบุญไม่ได้เพราะตนคิดเป็นบุญมาก็ไม่รู้ว่าตนคิดเป็นบุญอย่างนี้นะมันจะทำบุญได้อย่างไรอ่ะบุคคลจะทำบุญได้นั่นมันต้องรู้เรื่องตัวเองว่าจิตของตนคิดขึ้นอยู่ขนาดนี้มันคิดไปในทางบุญกุศลคิดที่จะทำประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นะก็รู้ตัวพอรู้ตัวได้อย่างนี้ก็ลงมือทำได้เลยแบบนี้ความคิดลงไปว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้าง อย่างนี้แล้วก็นับว่า การปฏิบัติของผู้นั้นก็มีทางที่จะก้าวหน้าไปได้นี่แหละให้พึ่งพากันฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มันถี่ถ้วนเดินไปอย่างนี้ก็กำหนดรู้ตัวไปกำหนดรู้จิตใจตัวเองไปว่าจิตของตนในขณะนี้มันเป็นอย่างไรจิตนี้มันเป็นอย่างไรในขณะนี้มันเป็นปกติรู้ปกติเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเห็นอยู่อย่างนี้ไหมนั่นแหละต้องกำหนดรู้ไปแต่ความจริงก็พยายามกำหนดให้รู้ให้เห็นอย่างนี้เรื่อยไปเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีต้องให้กำหนดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราของเขาอะไรคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้มันหมายถึงสิ่งที่มันปรากฏเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดด้วยจมูกได้รับรู้ด้วยลิ้นได้สัมผัสด้วยร่างกายได้รับรู้ทางจิตใจ อย่างนี้นะรวมเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นแหละอันหมู่นี้นะอันที่มันจะเกิดเป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นมามันก็มาจากนี่แหละก่อนนะมาจาก ช่นตาเห็นรูปอย่างนี้นะตาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความอยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วก็จิตก็เพ่งเล็งไปใส่รูปนั้นอย่างนี้นะไม่หยุดไม่ยั้งอย่างนี้เมื่อระงับจิตนั้นไม่ได้มันก็ต้องไปแสวงหาเอาสิ่งที่ต้องการนั้นโดยถ้าแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้มันก็แสวงหาทางสุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งทางสุจริตหมายความว่าผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมอย่างนี้แหละเรียกว่าทางทุจริต นี่ความโลภโกรธหลงนะมันมีมูลเหตุเกิดมาจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกระทั่งกันเข้าจิตไม่รู้เท่ามันก็เลยเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมานี่นะเราภาวนาแล้วก็ต้องอ่านดูให้มันรู้ไม่ใช่อยู่ฟังแต่เพื่อนพูดให้ฟังแล้วเลี้ยวไปเลยแล้วตนเองไม่ได้ไปคิดอ่านพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเช่นนี้มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยจากการฟังนะถ้าว่าฟังแล้วเอาไปคิดไปตรองเห็นตามที่ท่านแสดงไปนั่นอย่างนี้มันก็จะทำความรู้เท่าเลยแบบนี้พยายามทำความรู้เท่าตารู้เท่ารูปรู้เท่าวิญญาณความรู้สึกทางตานั้นรู้อย่างไรก็รู้ว่าเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูอย่างนี้ฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังเป็นต้นเหล่านี้นะ สักแต่ว่าทั้งนั้นแหละมันไม่มีเขามีเราอะไรอยู่ในนั้นเลยความรู้สึกต่างๆพวกนี้นะมันก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอะไรเลยเนี่ยเราพยายามหัดให้ทำความรู้เท่าสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะพยายามทำความรู้เท่าเสมอไปอย่าให้จิตมันหวั่นไหวไปด้วยความยินดียินร้ายให้เห็นสักแต่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยให้มันรู้ให้มันเห็นอยู่นี่เรื่อยไปอย่างนี้นะ ถ้าผู้ใดได้ฝึกจิตใจให้มันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จิตใจมันก็จะไม่ได้สร้างกิเลสขึ้นมาไม่ได้สร้างความโลภไม่ได้สร้างความโกรธไม่สร้างความหลงขึ้นมาครอบงำตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปเฉยเช่นตาเห็นรูปอย่างนี้เมื่อจิตนี่ไม่ถือมั่นในรูปนั้นแล้วมันก็กลายเป็นอดีตไปรูปนั้นนะวิญญาณความรู้สึกในรูปนั้นมันก็เป็นอดีตไปเหมือนกันนะมันก็ล่วงไปแล้ว อย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าจิตใจยังไปผูกพันอยู่กับรูปนั้นแล้วมันจักไม่เป็นอดีตนะพอนี่มันจักน้อมเอารูปนั่นมาวิตกวิจารณ์อยู่ในปัจจุบันนี่แหละบัดนี้มันก่อให้เกิดกิเลสดังกล่าวมานั้นขึ้นได้เลยบัดนี้แต่ถ้าสติเข้มแข็งแล้วกำหนดรู้ห้ามจิตใจตัวเองไม่วิตกไปในรูปต่างๆเป็นต้นดังกล่าวมานั้นรูปนั่นมันก็เลยดับไปเป็นอดีตไปเลยบัดนี้มันไม่ได้มาปรากฏอยู่ในจิตอันเป็นปัจจุบันนี้จิตอันเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นปกติอยู่ปกติรู้ปกติเห็นเนี่ยปกติรู้อะไรรู้ความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหมู่นั้นแหละความจริงของมันเป็นอย่างไรก็ตามรู้ตามเห็นอยู่มันแล้วก็ตามรู้ตามเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ไปพร้อมๆกันภายในชั้นใดภายนอกก็ชั้นนั้นจะเป็นรูปหยาบหรือรูปปานกลางก็ดีหรือว่ารูปละเอียดก็ดีมันก็มีสภาวะอย่างเดียวกันนะมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไป เหมือนกันหมดทั้งที่รูปละเอียดรูปหยาบอะไรมันก็เป็นอย่างเดียวกันหมดเลยนี่ นี่แหละการปฏิบัติทางจิตใจนี่เพราะว่าจิตใจนี่มันยังได้มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้อยู่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ฝึกจิตนี้ให้ฉลาดแล้วไม่รู้แจ้งในอาการของร่างกายไม่รู้แจ้งในสิ่งที่เนื่องอยู่กับร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงแล้วจิตนี้มันก็คล้องอยู่ในโลกนี้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เลยเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ว่าคนตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เนื่องมา ตกนั่นแหละ ตาเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะจิตใจมันถึงได้ไปคล้องอยู่เพราะมันสำคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นเขาเป็นของของเขาสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งน่ารักน่าใคร่น่าพอใจเลยเอาใจไปผูกพันกับสิ่งนั้นๆอยู่เมื่อเวลาชวนจะตายก็ยังปรงไม่ตกวางไม่ลงอย่างนี้นะตายแล้วมันก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าของสิ่งที่ตนรักอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น วนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปรักกับบุคคลอย่างนี้นะวนเวียนไปมาก็ไปเข้าท้องคนเข้าไปอีกไปเกิดกับคนอีกอย่างนี้แหละนี่พูดถึงว่าบุคคลผู้ไม่มีบาปหลายนะนี่นะถ้าผู้มีบาปหลายแล้วไม่ได้วนเวียนอยู่นะอยู่ในโลกอันนี้หรอกบาปกรรมมันฉุดคล้าไปสู่เสวยทุกข์ทนทรมานตามอำนาจแห่งบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นกระทำในความเป็นตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนั่นแหละไอ้ที่มันเป็นเปรตเป็นผีอะไรอยู่นี่บุคคลพวกนั้นไม่ได้ทำบาปมากเพียงแต่จิตมันเกาะมันคล้องอยู่เท่านั้นแล้วมันถึงไม่ได้ไปสู่นรกก่อนมันก็ต้องเป็นเปรตวนเวียนอยู่ตามสิ่งที่ตนหวงแหนตนผูกพันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละทางที่จะให้พ้นจากโลกอันนี้ไปได้นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะมาเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ย เมื่อเห็นแจ้งในร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็เห็นแจ้งในรูปอื่นกายอื่นเหมือนกันเพราะมันมีสภาวะอย่างเดียวกันมีธาตุอย่างเดียวกันไม่ใช่แตกต่างกันนอกจากมนุษย์แล้วแม้สัตว์เดรัจฉานมันก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันตลอดถึงเทวดาก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันสัตว์นรกก็เหมือนกันต่างแต่ว่าได้รับทุกข์ทนทรมานมากประกอบรูปร่างอันนั้นขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วบาปกรรมนั่นยังฉุดคล้าไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอีกด้วยส่วนผู้มีบุญแล้วบุญกุศลก็ตกแต่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยอย่างประณีตบรรจงนี่อำนาจของบุญตกแต่งให้อันนี้นะมันแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แจ้งต้องรู้เท่าแม้ว่าบุญกรรมจะตกแต่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันละเอียดประณีตให้อยู่อาศัยมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่เหมือนกันแหละสภาวะธาตุอันละเอียดประณีตเหล่านั้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยคือบุญกุศลบุญกุศลนี่มันก็เป็นสังขารธรรมท่านเรียกว่าปุญญาภิสังขารบรรดาสังขารทั้งหลายย่อมเป็นของไม่เที่ยง มีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดดังกล่าวมานี่แหละแล้วจิตนี้มันก็จะไม่ได้ติดได้คล้องอยู่ในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งโลกนี้และโลกหน้านั่นแหละก็จะเป็นหนทางให้ถึงซึ่งวิมุตติคือหลุดพ้นจากโลกนี้โลกหน้าไปทั้งหมดเลยที่ท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกนี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตใจในทางพุทธศาสนานี่นะให้พากันเข้าใจเราฝึกเพื่อที่จะหนีจากโลกนี้นะไม่ใช่ฝึกเพื่ออยู่โลกอยู่ในโลกอันนี้เพราะโลกอันนี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายดังที่เราเกิดมาในชาตินี้ทุกคนก็คงได้สัมผัสกับโลกอันนี้มันเป็นยังไงอ่ะอันนี้ในฐานะที่มาเป็นนักบวชอยู่ในวัดวาอารามเฉยๆนะจึงไม่ได้ประสบกับความวุ่นวายเท่าไหร่นักแต่ถ้าไปครองเรือนนะไปอยู่เลยตั้งแต่มันจะวุ่นวายขัดข้องอะไรต่ออะไรเรื่องของคนมีกิเลสต่างคนต่างมีกิเลสใครมีกิเลสอย่างไรใครตกเป็นทาสของกิเลสชนิดไหนมันก็แสดงความคิดความเห็นไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนั้นถ้าใครแสดงบทบาทอะไรออกมาขัดกับกิเลสของตนเองแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมตามเลยนั่นมูลเหตุที่จะให้มนุษย์เรามันทะเลาะกันเบียดเบียนกันหาความสงบสุขไม่ได้อย่างนี้แหละความเป็นผู้ไม่ฝึกฝนจิตใจของตนเองให้รู้แจ้งในโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็มีแต่ยุ่งเหยิงมีแต่วุ่นวายดังนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายมองดูโลกอันนี้ด้วยอำนาจแห่งศีลด้วยอำนาจแห่งสมาธิด้วยอำนาจแห่งปัญญามองดูโลกนี้ด้วยอำนาจแห่งศีลหมายความว่าเมื่อบุคคลได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ผู้นั้นย่อมสงบระงับจากเวรจากภัย แม้นว่าจะอยู่ในกลุ่มคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างไรก็ตามแต่ผู้มีศีลก็ย่อมสงบระงับอยู่ได้ เพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนใครเลย นี่แหละเรียกว่าเรามองดูโลกนี้ด้วยอำนาจแห่งศีลนะมองดูโลกนี้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิเมื่อบุคคลใดมาทำใจให้สงบระงับลงไปแล้วอย่างนี้มองดูโลกอันนี้มันก็เห็นตามความเป็นจริงได้เห็นความไม่เที่ยงความเกิดความดับของโลกนี้ตามเป็นจริงได้ไม่ได้หลงสำคัญว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืนไม่ได้สำคัญว่าเป็นความสุขการได้สัมผัสอยู่กับโลกอันนี้นะก็มันจะเป็นสุขได้อย่างไรในเมื่อมันไม่เที่ยงนี่แหละคิดดูให้ดีถ้าหากว่ามันเที่ยงมันก็จะเป็นสุขแหละเราอาศัยโลกอันนี้อยู่นะแต่นี้มันไม่เที่ยงมันหวั่นไหวไปมาอยู่อย่างนั้นมันกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อยู่ร่างกายอันนี้นะประเดี๋ยวก็ร้อนประเดี๋ยวก็หนาวเมื่อเดียวก็เจ็บโน่นปวดนี้อะไรต่ออะไรมันทั้งมีอยู่อย่างนั้นแล้วจะให้มันมีความสุขได้อย่างไร ดังนั้นเนี่ยพระศาสดาเชยทรงสอนให้พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้จนว่ามันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นเนี่ย เบื่อหน่ายในทุกข์หมายความว่างั้นเมื่อจิตนี่มารู้ตัวว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงตนถึงได้เป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ทำอย่างไรก็ปรึกษากับตัวเองนะเมื่อเป็นเช่นนี้ทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ก็นึกถึงคำสอนของพระศาสดานั่นเองท่านว่าเป็นคำโครงไว้ว่าบุคคลอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าหมายโลกในแง่ดีจิตตกไปในสมุทัยให้เกิดทุกข์เมื่อจิตหยุดอยู่ก็ย่อมรู้นิโรธคือความดับทุกข์เมื่อจิตมันหยุดนิ่งอยู่ได้แล้วนะผู้นั้นก็รู้ตัวได้ว่ามีความสุขไม่มีทุกข์ในขณะนั้นนะในขณะที่จิตมันหยุดนิ่งอยู่นั้นนะมันเป็นกลางนี่มันไม่ได้เอียงไปข้างรักมันไม่ได้เอียงไปข้างชังอ่ะนั่นแหละอย่ามองโลกในแง่ร้ายหมายความว่าแม้ว่าใครจะทำชั่วใครจะแสดงบทบาทชั่วร้ายยังไงออกมาตนก็จะไม่รังเกียจเดียดฉันเพราะเรื่องชั่วร้ายต่างๆมันก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการเพียงแค่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่คงที่นี่ไม่มีตัวตนอะไรนี่เมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เห็นว่าคนนั้นเป็นคนชั่วร้ายเห็นแต่เพียงว่าสังขารมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นแหละไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะ อันนี้แหละที่ว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะอย่าหมายโลกในแง่ดีแม้คนผู้นั้นแหละจะเป็นคนดีโลกเขายกย่องสรรเสริญเยินยอว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แต่เมื่อได้เพ่งดูในทางปรมัตถธรรมแล้วจะว่าดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่ใช่มันมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเองนะหมายความว่าความดีเหล่านั้นมันไม่ใช่ยั่งยืนอะไรเลยมันก็ดีไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะเนี่ยที่นักปราชญ์ท่านกล่าวว่าอย่าหมายโลกในแง่ดีก็เพราะคนเรามันไปหมายโลกในแง่ดีมันถึงติดอยู่ในโลกนี้ถ้าไปมองคนใดคนหนึ่งเขาบอกว่าคนนี้ดีนะคนนี้สวยนะงี้นะเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วใจก็ไปผูกพันอยู่กับคนคนนั้นนะนี่เรียกว่าหมายโลกในแง่ดีมันก็เป็นเหตุให้ติดสิแบบนี้เป็นเหตุให้คล้องแหละดังนั้นเราต้องฝึกจิตใจนี่ให้มันฉลาดให้มันรู้ความจริงของรูปต่างๆในโลกอันนี้ทั้งรูปหยาบทั้งรูปปานกลางทั้งรูปละเอียดประณีตบรรจงอย่างไรก็ตามมันก็มีสภาวะเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับไปเหมือนกันหมดเลยรูปต่างๆดังกล่าวมานั้นนะอันนี้จิตตกไปในสมุทัยให้เกิดทุกข์ก็หมายความว่าเมื่อโลกเขาสมมุติว่ารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ดีสวยงามน่ารักน่ายินดี ตนก็ไปหลงไปตามสมมุติของโลกนั้นเสียหลงยินดีพอใจแสวงหาสิ่งที่โลกเขาสมมติว่าสวยงามน่ารักนั่นเมื่อแสวงหาได้มาแล้วก็ดีอกดีใจเมื่อของที่ตนรักนั่นแหละมาวิบัติพลัดพรากไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อแสวงหาของรักของชอบใจนั้นไม่ได้ก็เป็นทุกข์โทมนัส อันนี้แหละเรียกว่าเมื่อจิตตกไปในสมุทัยให้เกิดทุกข์นะหมายความว่าจิตหลงสมมุติแล้วก็เป็นทุกข์แน่นอนเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นมานี่ถ้าว่าตาเห็นรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นเนี่ยจิตหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้แจ้งในรูปนั้นตามเป็นจริงแล้วไม่หวั่นไหวจิตก็ไม่เป็นทุกข์กับรูปนั้นเลยนี่แหละที่ท่านว่าเมื่อจิตหยุดอยู่ก็ย่อมรู้นิโรธคือรู้ว่าทุกข์มันดับไปเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็ดับไปแล้วเพราะจิตไม่ยึดถือเอาไม่ยึดถือเอาอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความยินดียินร้ายต่างๆนั้นนะจิตไม่ยึดถือเอาแล้ว อารมณ์นั้นก็ดับไปเมื่ออารมณ์นั้นดับไปทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในใจนั้นจิตก็เป็นปกติอยู่ตามธรรมดาเพราะฉะนั้นแหละ เมื่อพากันได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมานี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งความภาคเพียรพยายามลงไปอย่าไปท้อไปถอย มันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้การฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ใครก็ช่วยใครไม่ได้เลย ทุกคนต้องช่วยตัวเองถ้าตนเองช่วยตนเองไม่ได้แล้วก็เป็นนั้นว่าไม่มีใครช่วยได้เลยอันผู้อื่นเพื่อนก็เป็นแต่ผู้บอกอุบายให้ดังที่กำลังบอกกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละแต่ถ้าตนไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของผู้นั้นเองแต่ถ้าผู้ใดลงมือปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะสามารถดับทุกข์ทางใจได้จริงๆเลย เพราะว่าใจจะเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่ามันไม่สงบมันไม่ตั้งมั่นดังที่ปรารภมาแต่ตอนต้นนั่นแหละวันนี้เรามาฝึกจิตนี่ให้มันตั้งมั่นลงไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเหมือนอย่างที่เรามองวัตถุสิ่งของด้วยตานี่นะถ้าเราจะเห็นสิ่งของใดชัดเจนได้เราต้องจ้องสายตาไปดูแต่วัตถุอันนั้นอย่างเดียวเลยเราไม่กรอกตาไปทางนู้นทางนี้อะไรเลยอย่างนี้นะเราจ้องสายตาดูแต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวงี้มันก็เห็นสิ่งนั้นชัดเจนเลยทีเดียวอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราเหลียววกเหลียวแวกไปทางโน้นทางนี้อยู่เนี่ยจะไม่เห็นรูปอันนั้นได้ชัดเจนเลย อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ ตาในคือตาใจนี่เมื่อเราสามารถห้ามจิตนี้ให้สงบนิ่งอยู่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วอย่างนี้อันตาใจนี่มันก็มองเห็นทีแรกมันก็มองเห็นร่างกายนี่แหละตามเป็นจริงได้เลยพอมันมองเห็นร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็มองเห็นสิ่งที่อยู่นอกร่างกายนี่ออกไปตามเป็นจริงได้เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีสภาวะธาตุอย่างเดียวกันดังที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละมันไม่แตกต่างอะไรกันนะบรรดารูปวัตถุทั้งหลายนี่ก็ย่อมปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าเป็นรูปที่มีวิญญาณพรก็เพิ่มธาตุเข้าไปอีกสองคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุแต่ถ้าหากว่าสิ่งใดที่ไม่มีวิญญาณครองแล้วก็มีแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นเองธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นแหละอย่างเช่นต้นไม้อย่างนี้นะมันไม่มีจิตครองอ่ะมันเกิดขึ้นด้วยเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นน่ะ ดังนั้นการเจริญภาวนานี่นะ เมื่อกล่าวโดยใจความแล้วมันจึงอยู่ที่ว่าเราพยายามทำใจให้ตั้งมั่นนี่แหละเป็นหลักสำคัญมากพากันจำเอาไว้ถ้าหากว่าไม่สามารถจะทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันจะไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแต่ต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมานั่นเลย เมื่อมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วจิตมันก็ต้องวันไหวไปตามอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องเกาะต้องคล้องอยู่ในโลกนี้มันก็เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเสวยสุขเสวยทุกข์อยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแหละแต่เมื่อสรุปลงแล้วมีแต่ทุกข์สุขนั่นเป็นแต่เพียงเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เท่านั้นเองหมายถึงความสุขในโลกนี้นะมันเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เท่านั้นเองนะนี่จะจริงหรือไม่จริงอ่ะแล้วแต่ผู้ฟังจะไปพิจารณาเองอ่ะตรงนี้อ่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดมารู้แจ้งอย่างดังกล่าวมานี่นะเช่นนี้แล้วนั่นไม่ติดไม่คล้องอยู่ในความสุขชั่วคราวแต่เราอาศัยความสุขชั่วคราวนี่แหละแสวงหาความสุขอันไพบูลย์อย่างที่เราได้อัตภาพร่างกายซึ่งบุญกุศลแต่หนหลังมาตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์พูนสุขโรคภัยไม่เบียดเบียนเช่นนี้เราก็ชื่อว่ามีความสุขอยู่ได้ขั้นหนึ่งนี่เราอาศัยร่างกายอันแข็งแรงนี่แหละมาทำความเพียรทำความดีต่างๆเริ่มแต่การให้ทานนนมาอันบุคคลผู้มีร่างกายสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงแล้วจะไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอะไรมาทำบุญให้ทานก็ไม่ได้เลยจะรักษาศีลก็ไม่ได้จะนั่งสมาธิภาวนาจะไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ได้คนมีร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเอาอย่างนี้นะทำความดีอะไรก็ไม่ได้นั่นลองสังเกตดูนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าไอ้ความสุขชั่วคราวนี่นะผู้ใดรู้จักใช้แล้วก็ได้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างมากมายทีเดียวเรามีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนแล้วเราก็ทำความดีได้เต็มที่เลยวันนี้ขยันหมั่นเพียรทำการทำงานรวบรวมเงินทองเข้าของได้มาแล้ววันนี้เราก็ใช้จ่ายเงินทองนั้นให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปนี่สำหรับผู้ครองเรือนนะผู้ไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวที่นี้ผู้ติดหมายความว่าเมื่อตนได้อัตภาพร่างกายอันนี้สมบูรณ์มาแล้วเกิดหวงแหนร่างกายอันนี้ไม่อยากใช้ร่างกายอันนี้ทำการงานกำพ้นทนแดดนักไม่เอาเบาไม่สู้เข้าไปอย่างนี้นะอยากจะหาเงินในทางลัดเอาไปหาเล่นการพนันขันต่อไปหาหลอกลวงเอาเงินทองจากคนโง่คนเขาอะไรหมดนั้นมาพอได้ใช้จ่ายไปวันๆอะไรทำนองนี้นะเช่นนี้ผู้นั้นนั้นย่อมไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายนั้นให้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เกิดมีได้เขาจะไปใช้แต่กายวาจาใจอันนั้นทำแต่ความชั่วใส่ตัวเองเรื่อยไปเพราะคนเกียจคร้านทำการงานแล้วมันก็มีแต่ไปทำทุจริตนั่นแหละไปลักไปโช่ไปโกงไปหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้ด้วยความยากลำบากนั่นมาเลี้ยงชีพตัวเองไปในที่สุดก็ถูกเขาจับฟ้องร้องติดคุกติดตารางได้รับทุกข์ทนทรมานไป ทำให้อายุสั้นลงไปชีวิตของผู้นั้นก็อับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแรมมีแต่เสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆไม่มีจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นต่อไปได้นี่พูดถึงเรื่องบุคคลผู้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษมากมายดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าไปติดอยู่ในความสุขอันชั่วคราวนั้นเลยเมื่อได้อัตภาพร่างกายนี้มาบุญกุศลตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขแล้วอย่างนี้พึ่งใช้ร่างกายนี้ทำความดีเข้าไปทำการทำงานเข้าไปรวบรวมเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็อย่าไปหวงแหนทรัพย์สมบัติอันนั้นไว้ไม่มีประโยชน์อะไรพอหวงไว้แล้วเผื่อว่าตนตายลงอย่างนี้ทรัพย์นั้นก็เป็นของคนอื่นตนไม่ได้ชักไม่ได้ใช้สอยทรัพย์นั้นให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเลยตนตายไปข้างหน้าก็มีแต่ทุกข์ทนทรมานเท่านั้นเองเพราะไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เป็นที่ระลึกในจิตใจของตัวเองเมื่อเวลาจวนจะตายลงนึกถึงความดีอะไรก็ไม่เห็นเพราะว่าตนไม่ได้ทำไว้เลยอย่างนี้นะเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ได้รับความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจไปในโลกหน้าต่อไปเท่านั้นเองผู้ใดได้ทำความดีไว้ในโลกนี้แล้วเมื่อเวลาจวนจะตายมานึกถึงความดีที่ตนทำมาแล้วที่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มีกำลังดีอยู่เราก็ได้ประกอบความดีต่างๆตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงให้เต็มความสามารถมาเต็มที่แล้วบัดนี้สังขารร่างกายนี่มันหมดเขตของมันแล้วหมดบุญเก่าที่เราทำมาแล้วมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วปลงเสียเถิดวางเสียเถิดอย่าไปอะไรมันเลยเมื่อตนเองสอนตนเองได้ยินมันก็ปลงได้เลยวะนี่ไม่เศร้าโศกเสียใจกับอะไรแล้วเพราะว่าตั้งแต่อดีตล่วงมาแล้วตนก็ได้ทำกิจที่ควรทำมาเต็มที่แล้วบัดนี้หมดโอกาสที่เราจะทำอะไรต่ออะไรไปอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ปลงสังขารนั่นลงสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่ลงไปไม่หยุดไม่ยึดไม่ถือไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ดีที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ดีไม่ส่งใจไปผูกพันกับสิ่งใดทั้งหมดเลยกำหนดรู้แจ้งอยู่แต่ในปัจจุบันเท่านี้แล้วตายไปก็นับว่าผู้นั้นโชคดีเหลือเกินดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้